9. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. W sprawie pytań referendalnych wszystko jest jasne. Sprawą referendum jeszcze dziś zajmie się rząd. W Ossowie obchody w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920. Znamy już wszystkie cztery pytania, które Prawo i Sprawiedliwość chce zadać Polakom w referendum. Czwarte pytanie brzmi, czy popierasz likwidację bariery na granicy Polski z Białorusią? Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że projekt pełnego brzmienia wszystkich pytań w referendum trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu. Rada Ministrów przyjmie pełne brzmienie wszystkich kilku pytań referendalnych, które przedłożymy na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zachowanie opozycji w sprawie referendum to tylko maskarada. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W rzeczywistości, kiedy oddajemy Polakom możliwość wypowiedzenia się w sposób demokratyczny, w ramach demokracji bezpośredniej, w sprawach niezwykle ważnych dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej przyszłości, to opozycja to odrzuca, bo oni krytykują wszystkie pytania. To nie jest tak, że oni tylko kwestie migracji, ale także dotyczące, czy to zapory na granicy z Białorusią, dzisiaj ujawnione pytanie, czy dotyczące wieku emerytalnego. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzyć w czwartek. Społeczeństwo musi być zjednoczone w patriotyzmie, mówił wicepremier Jarosław Kaczyński podczas pikniku wojskowego w Zawichoście. Lider Zjednoczonej Prawicy podczas swojego wystąpienia podkreślał i zwraca uwagę na niebezpieczeństwo demoralizacji, nienawiści i agresji ze strony politycznych przeciwników. Bronić tego wszystkiego, co żeśmy już uzyskali. Są tacy nasi konkurenci, mówią tak, jeżeli dobrze powtarzam, rodzina, dom, dwa samochody, grill i wyjazdy na wakacje. Czy my jesteśmy przeciwko temu? Nie, proszę Państwa, my jesteśmy za tym. My chcemy, żeby każdy Polak to mógł zrobić, żeby każda polska rodzina to miała. Tylko kto potrafił do tego Polskę przybliżyć w ciągu ostatnich lat? W sposób bardzo znaczny. Oni czy my? Pikniki wojskowe pod hasłem Silna Biało-Czerwona organizowane są z okazji Święta Wojska Polskiego, które przypada jutro. W Ossowie odbędzie się uroczystość w hołdzie bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920. Przy krzyżu księdza majora Ignacego Skorupki odczytany zostanie apel poległych oraz oddana zostanie salwa honorowa. Relacja Witolda Manacha. Uroczystość przy krzyżu upamiętniającym bohaterskiego księdza Skorupkę, który poległ od bolszewickiej kuli, ma niezwykłą symbolikę, mówi dyrektor Parku Kulturowego Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku Krzysztof Jaszczak. Mnóstwo osób chce oddać cześć i hołd naszym polskim bohaterom. To jest bardzo symboliczne miejsce, gdzie Polacy przelewali krew za naszą wolność. A wiceprezes IPN Karol Polejowski przypomina, że Bitwa Warszawska toczyła się o polskie być albo nie być. To było bardzo młode państwo, a które zostało postawione przed bezwzględnym wrogiem, którego naczelnym hasłem było po trupie białej Polski na zachód. Polacy zwyciężając pod Warszawą nie tylko obronili Polskę, ale powstrzymali bolszewików przed marszem na zachód Europy. Witold Banach, Polskie Radio. Jest kara nałożona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na spółkę Euro-Z. Przewodniczący Maciej Świrski poinformował w Polskim Radiu 24, że kara to 476 tysięcy złotych za emisję na antenie Radia Z materiału o okolicznościach przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski. Za podanie 22 grudnia zeszłego roku informacji o tym, że rzekomo polskie służby utraciły zaufanie służb amerykańskich i dlatego Amerykanie musieli w tajemnicy przed polskimi służbami prezydenta Zełenskiego w jego drodze do Waszyngtonu przez Polskę przeprowadzić i Polacy nic o tym nie wiedzieli. To jest oczywisty fake news, no bo chociażby ten fakt, że prezydent Zełenski leciał amerykańskim Air Force One do Stanów Zjednoczonych, który z Rzeszowa startował, no to przecież ten samolot musiał wejść w polską przestrzeń powietrzną, najważniejszy samolot na świecie i trudno, żeby polskie służby chociażby zarządzające ruchem lotniczym o tym nie wiedziały. Według przewodniczącego podanie przez radio nieprawdziwej informacji podważało zaufanie do Polski i jej władz. Ponad 2 miliony euro uzyskano ze sprzedaży koni arabskich podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Najwięcej wylicytowano za siwą klacz LS Mere. Nabywca ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapłacił za nią ponad 800 tysięcy euro. Wynik aukcji to na pewno duży sukces, mówi dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Waldemar Humiński. Wynik to jest praktycznie prawie równy z drugim w historii, jeśli chodzi o aukcję. Także, że jest to kwota satysfakcjonująca. I tutaj się należą wielkie podziękowania zarówno dla prezesów stadni, dla hodowców, dla wszystkich pracowników zaangażowanych tutaj w organizację przeglądu, jak również i aukcji. Najwyższą kwotę podczas licytacji koni pochodzących z prywatnych hodowli osiągnęła Bogini Róż. Klacz została sprzedana za prawie 200 tysięcy euro. Na koniec jeszcze niewiarygodna historia ze Stanów Zjednoczonych. 13-letni chłopiec przeżył upadek z wysokości 30 metrów. Spadł w przepaść w Wielkim Kanionie. Chłopiec poślizgnął się, stojąc na klifie, w momencie, gdy ustąpił miejsca ludziom, którzy chcieli zrobić sobie zdjęcie. Służby ratunkowe potrzebowały 2 godzin, by go wyciągnąć przy pomocy liny. Przetransportowano go do szpitala. Ma złamane 9 kręgów, pękniętą śledzionę, uszkodzone płuco, złamaną rękę i zwichnięty palec. Ale jak mówią lekarze, wyjdzie z tego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lato w pogodzie szykuje nam się przez cały nadchodzący tydzień. Na południu dziś, na południu i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Od 27 stopni na północnym wschodzie, około 30 na przeważającym obszarze kraju, do 32 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 23 do 25. Bardzo mi przykro. Sześć i pół minuty po godzinie 9:00. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. Witamy. Najlepsza jak czarny płaszcz i padał deszcz, padał deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Przed południem, 13,5 minuty po godzinie 9. Dziś mamy 14 dzień sierpnia w kalendarzu. Imieniny obchodzą Eusebiusz, Maksymilian, Alfred i Elżbieta. Potrójnie najlepsze życzenia dla Państwa, solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Energetyka. Pozdrawiamy. Znaczy, chodzi o zawód, nie o napój. I jeszcze może mądrość ludowo-pogodową na dziś Państwu przytoczę. Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. No tyle, że tego sierpnia to już mamy tak bardziej połowę niż początek. No ale niech będzie. sound. Hey now, all you lovers, put your lights on. Put your lights on. Hey now, all you killers, put your lights on. Przed południem. 18 minut po godzinie 9 w odpowiedni nastrój panowie nas wprowadzili. No więc teraz proszę państwa spokojnie, powolutku, bo rzecz będzie o ślimakach. Tak, nasze rodzime winniczki mogą odetchnąć, ich miejsce na zachodnich stołach godnie zajęły ślimaki z Afryki. Ale hodowane w Grodźcu pod Ozimkiem. To na dziś jedyna w regionie plantacja zajmująca się produkcją ślimaków jadalnych, jeśli można tak powiedzieć w odniesieniu do ślimaków, że to produkcja. 10 września ruszają ślimakowe żniwa. Jakie będą w tym roku? Agnieszka Stefaniak odwiedziła to ślimakowe pole, by sprawdzić, jak im się rośnie w to kapryśne lato. Na polach żniwa w pełni, a czy żniwa również na plantacji ślimaków? Zbiory zaczniemy za około miesiąc, 10 września. Liczymy na duże zbiory. Jakie te warunki są najlepsze dla niego? To lato, powiedział pan, że dobre. Dobre dlatego, że jest bardzo ciepłe. Ślimak potrzebuje minimum 25 stopni do wzrostu. Mariusz Mielnik, Aspersa Stains International. Najlepiej, jak jeszcze mamy 15 stopni w nocy, aby ślimak naprawdę szybko wzrasta. Cały cykl rozpoczynamy już w marcu, wybudzamy ślimaki. Następnie one znoszą sobie małe kokoniki, z których mamy mamy podrostki. Następnie w maju je wypuszczamy na pole, aż do zbiorów skarmiamy. Mamy taką specjalną mieszankę paszową, którą karmimy ślimaki codziennie na polu. Czyli to nie jest tak, że one tu skubną, tam skubną, tak? To jest regulowany jadłospis. Na samej zielonce ślimak rósłby 2-3 lata, dlatego mamy pełnoporcjową paszę. To nie jest winniczek. Nie, nie. To są ślimaki afrykańskie, Aspersa Miller i Maxima. Prosto z Afryki? Prawdopodobnie tak. Jeden jest Europejczykiem, drugi jest Afrykańczykiem. A dlaczego to nie są winniczki? Nasze ślimaki szybciej rosną. Poza tym ślimak winniczek jest w Polsce pod ochroną i trzeba mieć specjalne pozwolenie, aby go hodować. Co dalej z tymi ślimakami? Powiedział pan, że żniwa we wrześniu będziecie mieli. To się zbiera na hektary czy na kilogramy? Oczywiście, że na kilogramy. My to akurat liczymy w tonach. Na tych 2 hektarach możemy wyhodować około 60 ton. Każdy teren im odpowiada, tylko po prostu trzeba im zapewnić odpowiedni mikroklimat. Musi być specjalnie przygotowane pole, specjalna zielonka. Takie domki widzę. Tak, tak, tak. Są przygotowane im specjalne takie paśniki, pod którymi one się chowają. Później tych paśników zbieramy ślimaki. Od powiedzmy 1 grama rośnie do 10 gram. To trwa około 3 miesięcy. Po tych 3 miesiącach mamy pełnowartościowy towar, który jest gotowy do wysyłki na francuskie stoły. Ślimak to taki kojarzy nam się z powolnym tym zwierzęciem. A tutaj widzę, ogrodzenie jest, czyli jak rozumiem, uciekinierzy się zdarzają. Tak, tak. Musi być przygotowane specjalne ogrodzenie, ponieważ przy milionach sztuk ślimaków bardzo trudno utrzymać je w jednym miejscu. Czyli pan chodzi i sprawdza. Staram się doglądać tutaj, aby żaden uciekinier nie przedostał się poza nasz park hodowlany. A złodzieje się zdarzają? Ci na przykład fruwający nad nami? Oczywiście, że tak. Ptaki jak najbardziej. Czasem podbierają nam ślimaki z pola. Słyszę jakieś ptaszysko, które chyba szykuje się na nasze ślimaki. Tak, tak, tak. Właśnie jeden z naszych odstraszaczy, które straszają nasze ptaki. A one tak teraz co robią? Śpią? Odpoczywają? Dzień ślimaka wygląda następująco, że w dzień śpi, a w nocy żeruje. I pobiera sobie pokarm wieczorem. My około 19 skarmiamy nasze paśniki i dopiero jak lekko zapadnie zmrok, ślimak wychodzi do pokarmu. A co się będzie działo po żniwach? Selekcjonujemy ślimaki i całą zimę sprzedajemy je aż do kolejnego cyklu hodowlanego. Zbieramy je, myjemy, odkładamy do chłodni, selekcjonujemy przez cały okres zimowy, od razu przy okazji wysyłamy na zachód. A jak u pana z tymi ślimakami w diecie codziennej? Zdarza się czy nie? Od czasu do czasu, jak mamy na to czas, bo to jest długi proces przygotowania. No to muszę zapytać pana w takim razie o przepis na ślimaki. Masełko z miodem, z czosnkiem i do muszelki z powrotem, także zapiekamy go w piekarniku jeszcze. Agnieszka Stefaniak odwiedziła to ślimakowe pole. Żniwa ślimakowe nadchodzą. 10 września ruszają. No to dobrze, to teraz szybciutko, powolutku, bo powiedzą państwo, jak to jest z tymi ślimakami. Myk, myk i uciekły. Love Shack i grupa B-52s. Tu trójka, audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 9.30. Autopromocja. W tonacji trójki. W poniedziałki trzecia fala. Charakterystyczne brzmienia i atmosfera lat 80. ubiegłego wieku inspirują do dziś. W każdy poniedziałek od 20 do 22. W tonacji trójki rządzą 80sy. Zapraszają Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szkoła! Studia! Praca! Przygotuj się na nowy start z MediaMarkt! iPad! W kolorze piętnasza rość! Z wyświetlaczem Retina o przekątnej 10,2 cala za 1749 zł! MediaMarkt! Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 9.30 na wszystkich zegarach w Polsce. Czas na informator ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. A punktualnie o 10, czyli za pół godziny, GUS opublikuje finalne dane o inflacji w lipcu. Według szybkiego szacunku ceny towarów i usług wzrosły w ubiegłym miesiącu o 10,8%. Lipiec to piąty z rzędu miesiąc, w którym inflacja spada, ale w sklepach konsumenci niższych cen jeszcze nie odczuwają. Mówi Milena Błaszczyk z ASM Salesforce Agency. Z przeanalizowanych danych wynika, że już z 10 na 14 badanych sieci średnia cena koszyka zakupowego przekroczyła barierę 300 zł. Zestaw analizowanych produktów spożywczych jest o 1/5 droższy niż przed rokiem. Z drugiej strony obserwujemy, że niektóre sieci są coraz bardziej zdeterminowane, by nawet kosztem własnej marży utrzymać zainteresowanie klientów lub przyciągnąć nowych. To odpowiedź na zmianę nastawienia kupujących, którzy w widoczny sposób ograniczają liczbę produktów w koszyku lub poszukują alternatywnych, tańszych wersji. Według ekonomistów inflacja w sierpniu będzie blisko 10% i we wrześniu Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cykl obniżek stóp procentowych. A najwyższą inflację w Unii Europejskiej mają Węgry. Ceny żywności w ubiegłym roku były na Węgrzech wyższe niż w Polsce i w Rumunii, a pensje nie nadążały za ich wzrostem. Jak wynika z danych, niższy od Węgrów standard życia w Unii mają tylko Bułgarzy. Na rynek nieruchomości powróciła gorączka i znów zdarzają się przypadki, że klienci dzwonią i chcą zarezerwować mieszkanie nawet bez jego oglądania. Aż w 8 z 17 badanych miast ceny w lipcu ustanowiły nowe rekordy, mówi Jarosław Sadowski z Expandera. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Białymstoku, w Krakowie, w Lublinie, w Łodzi, w Sosnowcu, w Toruniu, w Warszawie i we Wrocławiu. We Wrocławiu po raz pierwszy średni poziom cen przekroczył 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W tym roku najbardziej rozgrzane rynki nieruchomości to Katowice, Kraków i Sosnowiec. Ceny w lipcu były tam o 13% wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Taniej niż w grudniu 2020. 2022, było tylko w Gdańsku i w Szczecinie. Do boomu na rynku przyczynia się bezpieczny kredyt 2%, a jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, o ten kredyt mogą się ubiegać także obcokrajowcy, którzy większość dochodu uzyskują w złotówkach, a tym samym płacą w Polsce podatki. Posiadający nieruchomości za granicą również mogą przystąpić do programu. Towarzystwo Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej dostało od PKP Polskich Linii Kolejowych elementy infrastruktury, które pozwolą utrzymać dobry stan torów. Dzięki temu możliwe będą przejazdy wąskotorówką dla turystów, mówi Magdalena Janus z PKP PLK. Przekazane przez Polskie Linie Kolejowe elementy pozwolą na przeprowadzenie remontu torów na szlaku Manowo-Rosnowo. Szyny na tym odcinku pochodzą w większości jeszcze z XIX wieku. Wykonanie prac planowanych na przełomie października-listopada bieżącego roku zapewni utrzymanie sprawnych przejazdów kolejką wąskotorową. Działające od 2005 roku towarzystwo jest zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem na zabytkowej powstałej w 1898 roku linii kolei wąskotorowej Koszalin-Rosnowo-Bobolice. Stanowi ona jedną z większych atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego. I na koniec jeszcze ciekawostka z Włoch. W tamtejszych restauracjach notowano ostatnio przypadki dopisywania do rachunków często absurdalnych pozycji, jak na przykład 2 euro za pokrojenie tosta na pół, czy 2 euro za dodatkowy talerzyk dla dziecka. Zupełnie inną ofertę dla klientów ma teraz jeden z barów koło włoskiej Ligurii. Klient zapłaci za kawę tylko 70 eurocentów, czyli o 50 eurocentów mniej, jeśli przyniesie swoją filiżankę, cukier i łyżeczkę. Podobno miłośnicy kawy już przygotowali sobie odpowiednie zestawy. Uf, jak dobrze, że ja nie piję kawy. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Kolejne serwisy naszej trójkowej redakcji ekonomicznej o 16.30, a potem o 18.30. Ekonomiczne podsumowanie dnia. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci. Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Leżę obok, głaszczę cię. Możesz wszystko mówić mi. Płakać, śmiać się, wstydzić też. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy, wrzucisz bieg. Pieść wspomnienia, nie bój się.

Manic Street Preachers w Trójce przed południem. Wcześniej, kilkanaście minut temu, mówiliśmy o ślimakach, no bo 10 września ruszają ślimakowe żniwa. Jest o hodowli ślimaków i od razu mi się temperatura podniosła, bo znowu ktoś coś hoduje, a potem to się rozpełni wszędzie. Czy jest zagrożenie, że to jest gatunek inwazyjny, jeśli on się dostanie do naszej fauny? Czy stanowi jakieś zagrożenie, tak jak wiele ryb? No nie wiem, skąd te obawy u państwa. Przecież słyszeliśmy, jest ogrodzenie, wszystko jest pod kontrolą. No tak, dla odmiany, żeby nie było tak monotonnie, czy perseidy już państwo widzieli? No jeśli nie, no to przeciwnie jak ze ślimakami, szybciutko. W weekend mieliśmy noc spadających gwiazd, czyli maksimum roju perseidów. Było z 12 na 13 sierpnia, ale można jeszcze spróbować zobaczyć spadające gwiazdy przez kolejne dni. Perseidy są aktywne do 24 sierpnia, no ale częstotliwość ich pojawiania się na niebie będzie stopniowo maleć. No i teraz można się spodziewać około 10-20 meteorytów na godzinę, a w nocy z 14 na 15, czyli tej dzisiejszej, a potem to już będzie mniej, o połowę mniej, bo 5-10 meteorytów na godzinę w nocy z 15 na 16 sierpnia. Im dalej od maksimum roju, tym trudniej będzie te perseidy, te spadające gwiazdy zobaczyć, no ponieważ będą one coraz słabsze i mniej liczne. No i aby zwiększyć swoje szanse na zobaczenie takiej spadającej gwiazdy, najlepiej obserwować niebo w godzinach przed świtem, kiedy konstelacja Perseusza jest najwyżej na niebie. No ale co, no jest długi weekend, jutro święto, spokojnie. Proszę nie zapominać o życzeniach, bo wiadomo, według tradycji, widząc taką spadającą gwiazdę, można poprosić o spełnienie swojego marzenia. No i oczywiście trzeba unikać miejsc z dużym zanieczyszczeniem świetlnym. No i jeszcze jest jeden problem z chmurami, które mogą nam zasłaniać widok. Czy będą zasłaniać, czy w ogóle będą chmury? No o tym to porozmawiamy sobie już w kolejnej godzinie z panem Grzegorzem Walijewskim. Do końca. Za 12,5 minuty godzina 10. Kiedyś był taki program w telewizji z kamerą wśród zwierząt. My dziś w wersji radiowej można powiedzieć, że mamy taki program z mikrofonem wśród zwierząt, no bo były ślimaki, teraz będą pszczoły. Pszczoły, proszę Państwa, bezapelacyjnie są jednym z najważniejszych elementów ziemskiego ekosystemu, no bo dzięki zapylaniu roślinności możemy hodować jedzenie, a efektem ubocznym działalności pszczół jest miód. Miód, którego pozytywny wpływ na zdrowie może zaskakiwać. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk postanowili sprawdzić, czy przysmak kubusia puchatka może przyczynić się do leczenia chorób cywilizacyjnych. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie chce rozebrać miód na naukowe czynniki pierwsze. Olsztyńscy naukowcy pozyskali grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na naprawdę dokładne badania nad miodem. Bo niby wszyscy wiemy, że jest zdrowy, że warto go jeść podczas choćby przeziębienia, ale trzeba sprawdzić, dlaczego tak jest, mówi dr Małgorzata Starowicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Miód wykazuje silne właściwości mikrobiologiczne, czyli przeciwdziała różnego rodzaju drobnoustrojom. I z tego przede wszystkim miód jest znany w takiej medycynie ludowej. Jednakże my w naszych badaniach właśnie chcemy wykazać, jakie związki odpowiadają za te właściwości prozdrowotne miodu. To pierwszy element badania, ale naukowcy z Olsztyna mają też dużo ambitniejsze cele. Chcą sprawdzić, czy przypadkiem miód nie może zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, takim, które stają się coraz większym problemem zachodniego świata. Chodzi tu m.in. o chorobę Alzheimera czy nadciśnienie tętnicze. Miód zawiera taki profil związków biologicznie aktywnych, są to związki takie jak polifenole i one mogą pozytywnie wpływać na nasz organizm, wspierać nasz organizm w zachowaniu tego balansu. A nawet paradoksalnie spożywanie miodu może okazać się remedium na otyłość. Doktor Małgorzata Starowicz mówiła mi, że były już na Zachodzie wstępne badania na ten temat. W miodzie jest przewaga fruktozy nad glukozą, a głównie czym żywi się właśnie nasz organizm podczas nadbierania wagi, to jest właśnie glukoza. Czyli tutaj będziemy sprawdzać, jaki jest ten dobór tej fruktozy i glukozy w różnych rodzajach miodu. To wszystko brzmi bardzo obiecująco, ale na wyniki badań musimy jeszcze poczekać. Naukowcy swój projekt zaplanowali na najbliższe 3 lata. Tematowi przyglądał się nasz reporter Andrzej Piedziewicz. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Jeszcze 9 minut i będzie 10. Need. Program Trzeci Polskiego Radia. Day is coming.